ਕੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪਰਸੀ ਕੱਢਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੱਟ ਲਿਆਂਦੇ ਪਾਵੇ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਜਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਵੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਸ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਹੂਜਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਮੱਝ ਮਾਰ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਟੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਬਾਜਾ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਬਾਜਾ ਕੁਝ ਪਾਸੇ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਮੱਝ ਮਾਰ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਟੋਲੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੱਝ ਮਾਰ ਵੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਆਰਾ ਆਰਾ ਆਰਾ ਆਰਾ ਆਰਾ ਆਰਾ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦ ਬਦਲੇ ਜਿੰਦ ਬਦਲੇ ਜਿੰਦ ਬਦਲੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਉਤਲੀ ਫਿਰੇ ਕਮਾਰੀ ਅੱਜ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਅੱਜ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ ਲੰਦੇ ਜਾਨ ਵਪਾਰੀ ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਝਾਕਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਝਾਕਾ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਮੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਮੀ ਗਲੀ ਨਾ ਜਾਈ ਚੋਬਰਾ ਬੁਰਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਪਾਸਾ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਹ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਟਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟ ਦਾ ਜੱਟ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂਦਾ ਪੱਟਦਾ ਕੇ ਥਰ ਥਰ ਮੌਤ ਕੰਮ ਦੀ ਜੱਸਣਾ ਜੱਸਣਾ ਉਹ ਵੱਸਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੱਸਣਾ ਮਾਰ तू लग बैंदी खूंजे नी कले पौड़दा चित नी लगदा ओ कले पौड़दा चित नी लगदा सुनी हवेली गूंजे नी केड़ा मेरे भांडे मांजू ओ केड़ा मेरे भांडे मांजू कौन बेड़े नू हुंजे लेके जाऊंगा मोती बाग दिए हुंजे लेके जाऊंगा मोती बाग दिए हुंजे लेके जाऊंगा मोती बाग दिए हुंजे लेके जाऊंगा मोती बाग दिए हुंजे मोती बाग दिए हुंजे लेके जाऊंगा मोती बाग दिए हुंजे लेके जाऊंगा हाय हाय हाय नचन बालिए मैं तेरे जस गावानी मंदा बोलना बोल गिदे च ओए मंदा बोलना बोल गिदे च बद के बोलियां पावानी पम्मी सिंह मेरा ना सोनिए फेर दसी बाई ओ पम्मी सिंह मेरा ना सोनिए पिंड च खाड़े लामानी करता मेरा खाज खेपड़ सुनाव लवेया गबरुआ करता मेरा खाज खेपड़ खोल के गल सुनावा अपना ना दस दे गीत प्यार दे गावा अपना ना दस दे गीत प्यार दे गावा अपना ना दस दे गीत प्यार दे गावा अपना ना दस दे गीत प्यार दे गावा अपना ना दस दे गीत प्यार दे गावा गीत प्यार दे गावा अपना ना दस दे गीत प्यार दे गावा अपना ना दस दे ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਗਸ਼ਰਾਰਨੀ ਉਹਦਾ ਸਰੂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪ ਕਰ ਕੁਛ ਬੁੱਝ ਪੱਪ ਥੋੜਾ ਚੱਕ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੈ ਗਿਆ ਨੀ ਤੂੜੀ ਜੋ डोला जित तेनू याद करा याद करा याद करा उत मार मारे अतरू में डोला नी जित तेनू याद करा मैनू सुन जापता जहान नी पाग मेरी जिंदड़ी तो हो गया वीरान नी तेरे बिना मैनू सुन जापता जहान नी पाग मेरी जिंदड़ी तो हो गया वीरान नी बाग उजड़े उड़ारी लाई कोयला जित तेनू याद करा याद करा याद करा उत मार मारे अदरू मैं डोला नी जित तेनू याद करा चली तेनू कर कर याद नी मौत भी ना सुने हुण मेरी फरियाद नी जिंद मुक चली तेनू कर कर याद नी मौत भी ना सुने हुण मेरी फरियाद नी तेरे पिछ जिंद तकरी च तोला जित तेनू याद करा याद करा याद करा उत मार मारे अतरू मैं डोला जित तेनू याद करा छोड़ा ही तू पाउना सी फिर दस मैनू ए रोग का तो लाउना सी प्रीत मेरे नाल जे पछोड़ा ही तू पाउना सी फिर दस मैनू ए रोग का तो लाउना सी इहदे कोल मैं दिलां दे भेत खोला जित तेनू याद करा याद करा याद करा उत माण माणे अदरू मैं डोला नी जित तेनू याद करा प्यारनी जा तू जांदी होई मैनू हत्थी जांदी मारनी मेरे नाल प्रीत जा तू पाउंदी ना प्यारनी जा तू जांदी होई मैनू हत्थी जांदी मारनी तेरे पिछे मैं दुखां च जिंद रोला जित तेनू याद करा याद करा याद करा उत मार मारे अदरू मैं डोला नी जित तेनू याद करा उत मार मारे अदरू मैं डोला नी जित तेनू याद करा